To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 24 lipca. Minęła 12. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego podziękowała prezydentowi. Małgorzata Gersdorf jest już po spotkaniu z Andrzejem Dudą. Wcześniej prezydent zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Podpisze natomiast ustawę o ustroju sądów powszechnych. W serwisie Trójki także najnowsze komentarze. Narada po decyzji prezydenta trwa w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński na razie nie chciał komentować decyzji Andrzeja Dudy. Przed Pałacem Prezydenckim grupa ludzi dziękuje za weto. Natomiast w pałacu o 11 prezydent zaczął rozmawiać z pierwszą prezes Sądu Najwyższego, Małgorzatą Gersdorf, i prezesem Izby Karnej. Te rozmowy już się zakończyły. Na miejscu jest Ksenia Maćczak. Co po spotkaniu mówiła pierwsza prezes Sądu Najwyższego? No, pierwsza prezes, tak jak mówiłeś, dziękowała za weto i za spotkanie z prezydentem, o które przecież sama apelowała. Mówiła, że rozmowa odbyła się w przyjaznej atmosferze. Zadeklarowała też chęć współpracy nad ustawą o Sądzie Najwyższym, a także KRS. Zadeklarowaliśmy razem będąc, że dajemy się do dyspozycji intelektualnej i możemy współpracować przy tworzeniu tej ustawy. Teraz na spotkanie z prezydentem wszedł przewodniczący KRS Dariusz Zawistowski. Mamy informację, że kilka zdań po tym spotkaniu na pewno tutaj przed pałacem usłyszymy. Kilka zdań po decyzji prezydenta o wecie do dwóch ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS. Kiedy Andrzej Duda ogłaszał decyzję, tłum przed pałacem bił brawo, skandując: wolne sądy, dziękujemy. A sam prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do licznych protestów, które odbywają się w wielu miastach Polski, mówił, że apeluje o spokój, i mówił to nie tylko do protestujących, także polityków, którzy, jak przypomniał, nawoływali do różnych manifestacji. Państwo, które jest targane niepokojami, państwo, które jest targane wojną polityczną, nie jest państwem, które może się rozwijać tak, jak mogłoby się rozwijać, gdyby było państwem spokojnym. Dlatego ja o ten spokój i rozwagę apeluję, zarówno do tych, którzy w Polsce stanowią prawo, zarówno do tych, którzy mają dzisiaj większość parlamentarną, jak i do polityków opozycji. Natomiast prezydent podpisał ustawę o ustroju sądów powszechnych. To oznacza, że zmieniają się zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości. Zostaną też wprowadzone zasady losowego przydzielania spraw sędziom. To Pałac Prezydencki i Ksenia Maćczak. A w serwisie Trójki czas na komentarze. Kornel Morawiecki, szef koła Wolni i Solidarni, krytykuje dwa weta Andrzeja Dudy. Jego zdaniem, mimo zastrzeżeń, należało ustawy podpisać, aby w Polsce naprawić system wymiaru sprawiedliwości. Ja uważam, że pan prezydent źle zrobił, że wetował te dwa rozstrzygnięcia, które czekały już właśnie kilkadziesiąt lat. No i to odkłada na pół roku, co najmniej na rok, całą sprawę reformy sądownictwa. Decyzję prezydenta chwali za to lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jesteśmy gotowi podjąć tą wspólną pracę nad reformą sądownictwa razem z panem prezydentem. Może dzisiaj go trzeba będzie bronić przed złością PiSu. Będziemy za akceptacją tego weta w polskim parlamencie. Niedociągnięcia, które powodowały, że prezydent nie zyskiwał szacunku. Można zmazać jedną dobrą decyzję. Poseł PiSu Jacek Sasin jest zaskoczony. Jak mówił w TVP Info, sądownictwo trzeba zreformować szybko. Ilość nieprawidłowości, jakie w polskim sądownictwie są, jest aż nadto dzisiaj jasna i widoczna. Ilość ludzi, którzy uważają, że w sądach sprawiedliwości zwykły obywatel znaleźć nie może. Ja się obawiam dzisiaj, że ta decyzja pana prezydenta może spowodować, że na realną reformę polskiego sądownictwa będziemy niestety musieli jeszcze długo poczekać. Andrzej Halicki z PO czeka na wynik zapowiedzianych przez prezydenta konsultacji w sprawie reform systemu sądownictwa. Nie możemy uznać tego za ostateczny sukces, dopóki nie będziemy wiedzieć, co będzie finałem konsultacji i tego dialogu, który prezydent zapowiada. A do aktualnych informacji i komentarzy będziemy jeszcze wracali w kolejnych serwisach Trójki. Są zarzuty dla mężczyzn zatrzymanych podczas likwidacji fabryki amfetaminy. Policjanci zatrzymali wtedy 3 osoby. Zlikwidowali wytwórnię narkotyków, a w niej znaleźli przyrządy i substancje do ich wytwarzania. Prokurator Arkadiusz Jaraszek z Prokuratury Krajowej powiedział nam, że 3 mężczyźni, których zatrzymano, usłyszeli zarzuty. 2 zatrzymanych, podejrzanych jest o produkcję znacznej ilości amfetaminy, natomiast 3 zatrzymanych prokurator ogłosił zarzuty dotyczące posiadania przyrządów i substancji służących do wielokrotnego przetwarzania amfetaminy. Na wniosek prokuratora sąd tymczasowo aresztował wszystkich podejrzanych. I na koniec zaglądamy na Białoruś. Kontrolerzy biletów w tamtejszych autobusach będą bardziej europejscy. Tak przynajmniej swój pomysł zachwalają władze. Chodzi o to, że przestaną chodzić w tradycyjnych ubraniach służbowych i będą kontrolować bilety, upodabniając się do zwykłych podróżnych.

wyborów nieoczywistych, czyli nawet jeśli znam piosenkę perfekcyjnie, jak moją absolutnie ukochaną i gdybym musiała wybrać jedyną na świecie, to właśnie ją bym wybrała, czyli One, przy czym ja bym wybrała w wykonaniu U2, to tę tutaj wykonuje Johnny Cash. To musi być osoba o, że tak powiem, szerokich horyzontach. Albo na przykład są tu takie rzeczy i tego to w ogóle nie zapamiętałam, jak Anthony and the Johnson, przepraszam wszystkich dziennikarzy muzycznych, przepraszam, mea culpa, You Are My Sister, no coś prześlicznego. To jest osoba chyba spokojna, ugodowa, kulturalnie argumentująca swoje racje, chyba taka z kciukiem w górze. To jest ktoś, kto ma wyczucie nastroju. To jest jakiś romantyk, liryk. I nie od rzeczy jest to, że używam rodzaju męskiego, gdyż wydaje mi się, że to jest mężczyzna. No nie wiem, może to jest Michał Jakubik? Ktoś ewidentnie moim zdaniem wyrobiony muzycznie, o dużej wrażliwości również muzycznej. Agnieszka Walewicz? Ja mam taką jedną osobę na myśli, aczkolwiek to śmieszna historia, gdyż ja jej nie znam bezpośrednio. Znam siostrę tego kogoś. Też wrażliwa. I też utalentowana muzycznie. Jeśli to jest Agnieszka, no to właśnie po 21 latach dowiedziałem się, że moja koleżanka redakcyjna mieszkająca w tym budynku przy Myśliwieckiej 357, 7 metrów od mojego pokoju, w swoim pokoju, lubi Martina Gore. Jakbym już musiała strzelać, że taki umuzykalniony i uwrażliwiony, liryczny i bardzo, nie wiem, bo jest coś takiego jak inteligencja emocjonalna, nie wiem, czy istnieje coś takiego jak inteligencja muzyczna, ale z tej tu listy ona do mnie wyziera, więc ja bym wybrała Łukasza Borowieckiego. Agnieszko Walewicz, jeśli to jesteś ty, przybijam ci rock'n'rollową, mocną, męską piątkę do twojej delikatnej dłoni i dziękuję za ten wybór. Absolutnie wyrafinowany gust muzyczny to musi być Łukasz Borowiecki. Superos, co tu dużo gadać? Jeśli nie Łukasz, to ja nie wiem. Piotrek odgadł. Nie wiem, no, jak on to zrobi. Agnieszka Walewicz w studio. Ja też nie wiem, jak on to zrobił, natomiast no, śmiesznie się dowiedzieć, że można być mężczyzną po tylu latach. Słuchasz dużo muzyki na co dzień? Wiesz co, słucham, ale słucham takimi zrywami i myślę, że po tej liście widać, że ja się zatrzymałam przy wykonawcach, którzy debiutowali już jakiś czas temu. Jeśli chodzi o takich wykonawców bardziej współczesnych, ja tego słucham oczywiście, natomiast ponieważ mam wrażenie, że tak jak ze wszystkim, tak w muzyce mamy do czynienia z nadmiarem, ja się w tym gubię, ja nie wiem, co z tego przetrwa, próbę czasu, i najchętniej wracam do tego, co już znam. Na zespół Manam znamy wszyscy bardzo dobre trójki. Tak, i Manamem, tak. Manamem rozpoczniemy? Manamem rozpoczniemy, dlatego że to jest zespół, który mam wrażenie wywarł największy wpływ na mnie, jeśli chodzi o moją wrażliwość muzyczną. Jest to absolutnie mój zespół numer jeden, jeśli chodzi o polskie zespoły. I ja w ogóle mam takie słabe predyspozycje do bycia fanem i też jeśli chodzi o słuchanie muzyki, to ja raczej nie śledzę moich ulubionych wykonawców, często bardzo przypadkiem i po czasie dowiaduję się, że ktoś wydał nową płytę, ma jakiś przebój i tak dalej. Natomiast jeśli kiedykolwiek byłam fanem jakiegoś zespołu, się zbliżyłam w ogóle do tego stanu, no to był zespół Manam, no jeszcze w szkole podstawowej oczywiście. To na początek. Raz, dwa, raz, dwa. Ściana. grupa Amanam. Raz, dwa, raz, dwa. Agnieszka Walewicz dziś gra dla Państwa. Przypomnijmy, że Agnieszka zajmuje się reportażem w Trójce. Pracuje w studiu reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Tak, ja jestem sekretarzem redakcji, czyli ja już od lat nie robię własnych reportaży, tylko zajmuję się reportażami innych osób. Tak. No, ale wszystkim... zajmowała się reportażami jak najbardziej sama też. Tak, no myślę, że jeśli są wśród naszych słuchaczy w tej chwili jacyś zatwardziali słuchacze reportażu radiowego, to być może pamiętają moje nazwisko z końcówki lat 90., powiedzmy, początku 2000. Natomiast ja już od lat zajmuję się programowo reportażami moich kolegów. Mhm. Czy to z mojej redakcji, czy też z rozgłośni. I no, redakcyjnie pracuję też nad pasmem reportażu w Trójce, na przykład. A pamiętasz swój pierwszy reportaż? Oj, to była jakaś sprawa interwencyjna. Natomiast taki pierwszy ulubiony, który pamiętam, to był reportaż o starym zegarmistrzu, nagrany tu w Warszawie przy Placu Zbawiciela. Bardzo, bardzo sympatyczna historia. Zresztą ja zawsze próbowałam nagrywać takie tematy opowiadające o ludziach z pasją. Kolejny artysta ulubiony. Ulubiony. Znaczy, jak zauważyłeś, to tu na tej liście jest sporo coverów. Mhm. I ja się tym kierowałam właśnie, żeby... Już miałam wielki problem z wyborem, ze zmieszczeniem się na tej liście. To postanowiłam pójść tym tropem, że artyści, których lubię, śpiewają piosenki artystów innych, których lubię. Mhm. I tutaj za chwilę zagra nam George Michael w piosence Nina Simone. To jest tak, że no, ze względów oczywistych w zeszłym roku niektórych artystów słuchałam więcej niż innych i to jest właśnie jeden z tych, zresztą inni też tutaj na tej liście się pojawią. No i może po prostu zagrajmy. My baby don't care for shows. My baby don't care for those. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and roses. Baby don't care for, he don't care for high tone places. Elizabeth Taylor is not his style, and even Ricky Martin's smile, something he can't see. My baby don't care for no roses. My baby just cares for me. Says his prayers for us, your baby just cares for me. My baby just cares for me. To był George Michael. Perełeczka po prostu. Powiedz mi, od kiedy ty właściwie w Trójce jesteś? Oj, no właśnie tak. Bo Trójka była przed reportażem, prawda? Tak, tak, tak. Myślę, że gdzieś tak od połowy 90. lat, 96. chyba, to było jak się pojawiłam na Myśliwieckiej, przyszłam na praktyki do Baszki Marcinik. I zaczynałam u Baszki właśnie. Potem zostałam przygarnięta przez całą tę redakcję, w której była Baszka, mhm. czyli na przykład przez Anię Semkowicz. I pracowałam trochę jako wydawca w ich audycjach. Czy Baszka była groźnym nauczycielem? Nie, nie, nie. Ja myślę, że Baszce dużo zawdzięczam, naprawdę. Także dziękuję jej z tego miejsca. Dużo się od niej nauczyłam, naprawdę. Kolejny artysta? Anthony and the Johnsons. I tu miałam duży problem, naprawdę, bo Anthony jest takim, Anthony dzisiaj Anoni, jest takim artystą, który ma wszelkie dane ku temu, żeby być kompletnym indywidualistą, a jednak z wielkim powodzeniem uprawia sztukę współpracy, występów gościnnych u innych artystów. Inni artyści pojawiają się na jego płytach. I nie wiedziałam, czy zagrać utwór jego, czy jakiś cover. No to jest to jest ewidentnie mój ulubiony artysta, jeśli chodzi o to, co teraz się dzieje w muzyce. Byłaś na jakimś koncercie? Byłam. W ogóle Antonego przedstawił mi Michał Nogaś, nasz kolega, który tu już nie pracuje z nami, niestety. I chciałam Michałowi bardzo podziękować, bo to jest naprawdę miłość od pierwszego usłyszenia. I też dzięki Michałowi znalazłam się na koncercie kiedyś Antonego we Wrocławiu. No wielkie przeżycie. Ja w ogóle nie chodzę na koncerty, bo nie lubię dużych zbiorowisk ludzkich. Nie lubisz tłumów? Nie lubię tłumu. Dla mnie trzy osoby to już jest tłum. Ale no, myślę, że czasem trzeba się wznieść nad takie ograniczenia i naprawdę to było duże przeżycie. I tutaj wybrałam utwór You Are My Sister, śpiewany przez Antonego z Dziura. Mm-hmm. To zagrajmy, może pomóż się zagrajmy, okay? Tak, tak, zagrajmy. My sister, we were born so innocent, so full of need. There were times we were friends, but times I was so cruel. Each night I'd ask for you to watch me as I sleep. I was so afraid of the night. Seem to move through the places that I feared. You lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your nature. You are my sister, and I love you. Of your dreams come true. You are my sister, and I love you. May all of your dreams. Felt so differently then, so similar over the years. The way we loved and the way we experienced pain. So many memories, there's nothing left to gain from remembering faces and worlds no one else will ever know. Of my sister, and I love you. May all of your dreams come true. You are my sister. Ellen and the Johnsons. Pamięć oczywiście, wróciła? Tak, wróciła. Oczywiście z Bojem Czarczem, bo ja, wiesz, tak się czuję niekomfortowo z tym, że ja tutaj siedzę w audycji muzycznej i gram utwory muzyczne w Trójce. Po prostu nowe zastanawiam się cały czas, co ja tutaj robię. Tak, tak, tak. Może ci się spodoba i zmienisz robotę. Masz. Powiedz mi, jak to jest z reportażem radiowym, bo to wydaje mi się być bardzo pracochłonny kawałek chleba. Ile średnio powstaje jeden reportaż? Znaczy, powinien powstawać długo. Powinien powstawać długo. Myślę, że nikt nie powinien robić więcej niż dwa reportaże w miesiącu. Ale rzeczywistość jest taka, że żeby przeżyć, no trzeba zrobić więcej i pracuje się szybciej. No i myślę, że każdy reportażysta, czy to prasowy, czy telewizyjny, wie, jak ciężki jest to gatunek. Ile czasu trzeba poświęcić, żeby ten dany utwór rzeczywiście był dobrym utworem. Ale to no myślę, tak, jest tak jak ze wszystkim, prawda? Nad piosenką też trzeba długo popracować, tak, żeby była dobra. Ale to dokumentacja czy nagrania trwają długo? Dokumentacja też musi potrwać długo, żeby autor, idąc na nagrania, wiedział, jaki chce osiągnąć efekt końcowy, bo tak naprawdę to już na etapie nagrań trzeba wiedzieć, co się chce osiągnąć, a ewentualnie podczas nagrań można się dać pociągnąć bohaterowi czy bohaterom w jeszcze jakąś stronę i rozwinąć pytania, wątki. Natomiast no, trzeba być zdecydowanie przygotowanym do... A zdarzyło ci się na przykład, że robiłaś reportaż albo zlecałaś komuś robienie i wychodziło zupełnie co innego niż założyłaś? Tak, no to się oczywiście zdarza, bo no, możemy się przygotować bardzo dokładnie do takich nagrań, ale też nigdy nie wiemy, co nas na nagraniach spotka. Bohater zawsze może nas zaskoczyć. Może nam opowiedzieć historię, o której nie wiedzieliśmy i jak pójdziemy tą ścieżką, możemy zupełnie uzyskać nowy efekt. To teraz zaskocz nas kolejnym utworem. Tak, no to kolejny cover i tutaj gramy go ze względu na artystę, który go napisał. Jest to piosenka z mojej ulubionej płyty Boba Dylana, właśnie z końca lat 90., chyba z 97 roku, Man in the Long Black Coat. No cała historia jest opowiedziana w tym utworze, taki reportaż właściwie. Podoba mi się ta wersja, bardzo. Znaczy, lubię słuchać Boba Dylana oczywiście, jako jednego z moich ulubionych artystów. Natomiast tak jak ktoś już tu powiedział w twojej audycji, bo podsłuchiwałam, co tam mówili inni, to no, nie jest to wielki wokalista Bob Dylan. Natomiast ma to coś, ale świetnie się jego utwory sprawdzają jako covery. Także chciałabym, żebyśmy posłuchali tej piosenki w wykonaniu Steve'a Hacketa, gitarzysty znanego między innymi z zespołu Genesis, który też lubię. African trees bend over backward. from a hurricane breeze. Not a word of goodbye, not even a note. She's gone with the man in the long black coat. Somebody seen him hanging around at the old dance hall on the outskirts of town. He looked into her eyes when she stopped him to ask if she wanted to dance. He had a face like a mask. Somebody said from the Bible he quoted, there was dust on the man in the long black coat. Was a talking, there's a sermon he gave. He said every man's conscience is vile and depraved. You cannot depend on it to be your guide when it's you who must keep it satisfied. It ain't easy in a swamp, it sticks in the throat, to give a heart to the man in the long black coat. There are no mistakes in life, some people say, and it's true sometimes, you can see it that way. Well, people don't live or die, people just float. She went with the man in the long black coat. Dla byłej rasowej reportażystki utwór muzyczny, który towarzyszy pani w życiu, też może być wpisany w formułę reportażu będącego zapisem fragmentu życia i jego całej palety barw. No, odpowiadaj. Nie wiem, co powiedzieć. W każdym razie my jako reportażyści też słuchamy muzyki i staramy się ją czasem wykorzystywać w naszych utworach. Bo muzyka oprawa, może ładnie podbić. Tak, oprawa muzyczna jest bardzo ważna. Oczywiście nie należy z nią przesadzać, żeby muzyka nie zdominowała jednak słowa. I też, żeby na przykład nie mówiła nam, jako słuchaczom, co mamy myśleć o danej historii. No tak jak w filmie. Jestem zwolennikiem tego, że muzyka powinna być, ale powinna być niezauważalna dla słuchacza. To teraz budować zauważalny. Nastrój i tak dalej, ale... A teraz... Zauważalny Martin Gore. To Piotr Stelmach. Tak. No muszę zmartwić Piotra, że ja nigdy nie byłam oczywiście depeszowcem, jak już powiedziałam. Ja nie bywałam fanem w swoim życiu, z wyjątkiem Manamu. Natomiast bardzo lubię ten zespół i też podobały mi się solowe dokonania panów z zespołu, ale tutaj znowu ten utwór gramy ze względu na jego twórcę, czyli Leonarda Cohena, którego też bardzo dużo słuchałam w zeszłym roku, który wydał w zeszłym roku niebywale piękną płytę, tę swoją ostatnią. No ale ponieważ postanowiłam pójść w covery, no to wybrałam właśnie jeden z moich ulubionych coverów właśnie, Leonarda Cohena w wykonaniu Martina Gora, piosenka Coming Back to You. Still love you, it's just that I can't speak. I look for you in everyone, and they called me on that too. I lived alone, but I was only coming back to you. Stops in the name of something new, and all the senses rise against this coming back to you. Pani Lopras odtwarzała swoją muzykę. Powiedzieć, że do niedawna jeszcze pracowałem na Wiejskiej i żałuję, że jej nie spotkałem na swojej ulicy. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi to pasuje. Oprócz Antonego and the Johnson to mi wszystko, wszystko mi pasuje. A ten Antony akurat jest bardzo ważny tak, dla Agnieszki. Tak, jest to ważne. Ja Agnieszka Walewicz dzisiaj gra dla Państwa. Tak, a teraz znowu będzie cover, ale bardzo specyficzny. Zagramy piosenkę Prince'a When Doves Cry, znaną na pewno wszystkim z Państwa. Natomiast w wykonaniu zespołu, który przyjął nazwę Choir, Choir, Choir, czyli chór, chór, chór, jest to kanadyjska formacja. Jest to dwóch panów, jeden z gitarą akustyczną, drugi dyrygujący, którzy zwołują wszystkich chętnych. Jest to taka otwarta formacja. Każdy może przyjść i zaśpiewać. Można tych utworów posłuchać w internecie. Są niebywałe po prostu według mnie. Wersje na przykład utworu Space Oddity Davida Bowie czy Hallelujah właśnie Leonarda Cohena. Bardzo fajna wersja Wonderful World śpiewana w centrum handlowym w święta Bożego Narodzenia. No, ja jak zaczynam tego słuchać, to wsiąkam po prostu i podoba mi się sam pomysł. Podoba mi się ten pomysł, że ludzie robią coś wspólnie i podoba mi się też to, że są ludzie, którzy potrafią zapalić innych do właśnie zrobienia czegoś razem. guturalne wykonanie When the Doves Cry. Tak, 1999 osób wzięło udział w nagraniu tego utworu. 1999? Tak, to jest nieprzypadkowa liczba oczywiście, bo jest to tytuł jednego z albumów Prince'a. Natomiast nie wiem, jak oni to zrobili. Czy niektórych wyprosili, czy poprosili grzecznie o niewzięcie udziału. Nie wiem, nie wiem. To teraz będzie znowu ciekawostka. Tak, ciekawostka. No tu gramy ze względu na skrzypka. Joshua Bell jest to mój ulubiony skrzypek. Ja go słucham sporo w jego dokonaniach, w jego wykonaniach muzyki klasycznej. Natomiast zdarza mu się zawędrować też w inne rejony. Ja się dziwiłem, że tu cellos nie przyniosłaś. Że czego nie przyniosłaś? Tu cellos. Postarałam się znaleźć taki utwór, który pasowałby tutaj do całości, do klimatu tej audycji. Bardzo mi się ta wersja podoba. Jest to wersja piosenki The Beatles, Eleanor Rigby. Picks up the rice in a church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for, all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care, all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? Już wiemy, że wszystkiego nie zagramy, co przyniosłeś dzisiaj niestety, więc może błyskawicznie przynajmniej fragmenty dwóch utworów jeszcze. Johnny Cash teraz, teraz będzie. Johnny Cash w utworze One, który tak zadziwił Ewę Lipowicz. Ja to gram dlatego, że oczywiście lubię Johnny'ego Cash'a, ale też dlatego, że ja mam wyjątkową słabość do artystów, którzy urodzili, z którymi dzielę datę urodzenia, dzień urodzenia, i właśnie takim artystą jest między innymi Johnny Cash, Erykah Badu. Oczywiście najpierw ich lubię, a potem się dowiaduję, że oni się urodzili w tym dniu, co ja. Ale też ja nie wiem, czy to było widać w tym zestawieniu, które tutaj wybrałam. Ja naprawdę jestem miłośnikiem takich starych, zmęczonych męskich głosów. I bardzo mi się podoba ta wersja. To jest jedna z tych ostatnich nagrań Johnny'ego Cash'a. To posłuchajmy. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot? You gave me nothing now. It's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got. When all you've got is hurt, one love. Bardzo się cieszę, że taka osoba jest wydawcą reportażu. Ja uwielbiam słuchać reportaże w Trójce. Nie wszystkim się podobają, ale wiele uwielbiam. Ten wybór coverów, wybór innych sposobów wykonywania piosenek, które znamy, wskazuje na to, że pani Agnieszka jest osobą szukającą. I tak sobie myślę, że to dobrze, bo to dobrze świadczy o tym, że ten reportaż w Trójce będzie dalej poszukujący. Agnieszka Welec dzisiaj dla państwa słowa grała. Dziękuję ci bardzo i musimy kończyć. No Anna tak. Regulska, Hajne Wachowicz, Tomasz Rządy. My dziękujemy, Agnieszka, tobie tak, też bardzo. Jeszcze jeden męski głos się zmieści, no, zmęczony w maleńkim fragmencie. No dobrze. David Bowie, na koniec. Now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear,